otišla s njim. Bio je 13. mart, taj dan će ostati forever in my heart. Moja soba je bila prazna, ja sam uzalud skrivao bol, a na zidu su igrale senke like shadows on the wall. Mrzeo sam te danju, a želeo te u snu. Znao sam da nikad više I can't stop loving you. Teo sam da budem hrabar, muški da podnesem kraj. Ne, ja neću plakati, oh baby, baby, I don't wanna cry. Oh baby, baby, I don't wanna cry. Teo sam da budem hrabar, muški da podnesem kraj. Ne, ja neću plakati, oh baby, baby, I don't wanna cry. Oh baby, baby, I don't wanna cry. Oh baby, baby, I don't wanna da podnesem kraj. Ne, ja neću plakati, oh baby, baby, I don't wanna cry. Oh baby, baby, I don't wanna cry.